Ave Sar Christos Aslatne, Mahvam Vâznato, Hrete, Mizis în foie răsutene, Părăghiță Dor, Ieță Dor, Voi Amen. Oh, Thank you. Oh. Oh.

Peki, biz beden güzel görünmeye, beden şık olmalı derken ne yapıyoruz? İşte bugün dünya fazlasıyla tüketme, bedenin ihtiyacı olan üstünde bir gıda tüketme, bedenin ihtiyacı olan yüzdenin üstünde bir tüketme, o şıklarda önemliyince maalesef ruh aç kalıyor. Maalesef ruh şık olmuyor. Maalesef ruh o güzellikleri kaybediyor. Ve karanlık bir köşede kalıyor. Oysa diyor, beden nasıl topraktan alındı, toprak olacak. Ama ruh sonsuza kadar yaşayacak. İşte bugün bu evlilik konusunda aslında bize anlatmak istenen şey bu. Beden ve ruhun bir olması. Ama ne zaman ki beden ruhun üstüne baskın oluyor, işte her şey o anda kaybediyor. İşte her şey kaybettiği gibi evlilikler de kaybediyor. Çünkü biz gördüğümüz şeyi güzelleştirmek istiyoruz. Biz gördüğümüz şeyi doyurmak istiyoruz. Oysa tanımlar sizi söylemiyor zaten. Ünlü birisini alacaksınız. Doğanda var. Tanrı seni açıklayan yemek yemeği birisi olarak yaratma. Ama Tanrı bir şey daha söylüyor. Bu bedeni temiz tutacaksın. Çünkü bu beden kutsal ruhunu yaşayacağı bir mabet olacak. Çünkü bu bedenin sahibi sen neysin? Bilmiyorum. Ben nasıl kutsalsam, nasıl bedensi benzeştiler arayacaksam, bu bedende kutsal olur, temiz tutacaksın. Ama bizler bedeni temiz tutmayı farklı almamız lazım. Onu ne kadar çok koyuyorsak, onu ne kadar çok makyajlarsak, onu ne kadar çok koyarsak, temiz olacak sanırım. Tabii ki bunu bildiğiniz anlamda düşünmeyin. İnsanlar makyaj yapmakla sadece vücudu çevirmiyor ben. İnsanlar görünüşlerini değiştiriyor. İnsanlar tam önüne bir tiyatro sanatçısı geçiyorlar. Bir bilim artistisi geçiyorlar. Düşünün, bir tiyatro oyunda ya yani bir filmde katil oynayan bir artist. Sokakta kolay kolay yürüyemiyor maalesef. Hele ki bizim ülkemizde ki ben şahit olduğumda kadın bir alışveriş yaptı, kötü bir oyun oynuyordu, kadının üstünden destek değiştireceklerdi. Yok edecekler kadın, bizde kötülük yapıyor diye bir zamanlarında. Evet, o bir oyun. Oysa kadının gerçek hayatında veya gerçek ruhunda o kötülük var mı? İşte bizler Tanrı'nın önünde tüm çıplaklığımız olmalıyız. O ruhu, o bedeni, her şeyin aramaşlığıyla çıkmalıyız onunla. Dua ettiğimiz zaman o aramaşlığı da vermemiz gerekiyor. O maskeleri bırakmamız gerekiyor. Ve bugünkü İncil bize bunu söylüyor. Tanrı'nın benzeyişiyle yaratıldı. O zaman niçin Tanrı'yı koyuyoruz? Onun lütufları yaratıldı. Peki o lütuflarda ne kalmış? Çünkü bedenin kirliliği ne acı ki ruhun günah düşmesini sağladı. Bedenin yaptığı yanlış, bedenin ihtiyacı fazlası, o ihtiyacın fazlası ruhun günah düşmesini sağlıyor. Bedendeki hastalık ruhun hastalanmasına neden oluyor. insanı yarattı, ruhla. Ve bu ruh, hükmedici bir ruh. Ve ruh, bedenin hükmetinde. Eğer tam tersi olursa, varlığın aynı. İşte orada o maalesef büyüyor. Beni erkek ve kadını yarattı. Birleşsin, çoğalsın ve bu dünyaya hükmetsin. Evet, hükmettik. Bizlere o hükmetme ruhunu verdi. O hükmetme yetisini, yetkisini verdi. Oysaki izni yurt evinin sahibi, evinin kurtarıcısı, bizlerin kurtarıcısı olan Tanrı, insan diye bir tek şey. İmtihanın işi bizlerde çünkü. Çünkü Tanrı bizim içimizde yaşayacak. O kutsal bizim içimizde yaşayacak. Ki bu dünya hükmedildiğini diğer canlılar, doğaya, tüm dünyada diğer olan tüm yaratanların üstünde yaratılmış çünkü biz. En üst, derler ya teknolojinin en üstünde, işte Tanrı'nın teknolojisinde yaratılan en üstünde biziz. Ama bizler maalesef o ruhun direnişini, o ruhun yetkisini kaybettirip bedenin yetkisini ruhun üstüne çıkarttık ve bu dünyada yaşamaya mecbur kaldık. Duyarsınız, günahın miras edilmiş. Günahkar da olur. Günahın da olur. Nasıl bir mutluluklar da oluruz? Annemden günahın da olur. Hani saç kartı ya, bir kaç şey ya, mama. O da derenlerinde bir şey söyler ama o pek anlaşılmaz. İşte günahla doğan ruh. Bizler doğduğumuz anda günahkar mıyız? Bizler doğduğumuz anda daha büyük günahkar mıyız? Gözümüz kötüyü görmemiş, elimiz kötüye gitmemiş, dilimiz kötüyü konuşmamış. Tabii günahkar olan kimse istemez. Ben günahkar değilim diyemez. Ama bunun demeliyiz. Çünkü günahın nedeni olan bu dünyada doğmak bize nasip oldu. Evet, keşke olmasaydı. Keşke beden ruhun üstüne basılı olmasaydı. Keşke o ruh basılı olsaydı ve beden duysaydı tanrısal o sözü. Biz bugün işte ilk yaratılan o insanlar gibi orada olmayı hak ediyoruz. Kaybettik ama ümidimiz var. Umudumuz var. Çünkü bizim Kristos'ta vaftizimiz var. Ve bu vaftizle biz orayı tekrar miras edeceğiz. Evet, konumuz evliydi. Kadın ve erkek. Ve der, kadın ve erkek ailesinden çıkar, onlar bırakır, bir beden olur. Evet, anne ve baba hiçbir zaman bırakılmaz dedi. Ama içindeki o derin anlam farklı. Evi çiftlerlendikleri zaman artık kendileri de bir anne baba olacağını bilmeli. Kendileri de artık bir rol bilmeli. Tanrı'nın yasası bu. Tanrı'nın söylediği söz bu. Tanrı'nın vaadi bu. Tanrı'nın buyruğu bu. Annesini babasını bıraksın ve karısına devam etsin. Ona alsın. Çünkü onlar da yuvarlı olacaklar. Ve Tanrı bunu istedi. Kadın ve erkek birleşsin, çoğalsın ve bu dünyaya hükmetsin. Evlilirken biz Tanrı'nın huzurunda verdiğimiz o sözü bazen okuyoruz belki. Veya şöyle söyleyeyim, neyin önünde söz verdiğimizi unuturuz. Değerler soruyor ya, bu kadını tüm güvenini seçecek misin? İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, fakirlikte, zenginlikte, her türlü şartta onu koruyacağını söylüyor musun? Evet diyor, hayır diyor. Aynı şekilde de kız diyor, hayır. Bu evliliği kabul ediyor. O anda sadece bir hayır. Çok kısa bir kelime, üç harfli bir kelime, hayır. Peki, kimin önünde o hayır? Neyin önünde o hayır? Peki, niçin o hayır? Eğer o hayrın içinde o Tanrı'nın sözü, o Tanrı'nın buyruğu varsa, o zaman evlilik gerçekten ay oluyor. İlk kapıdan çıkana kadar ömrünün sonuna kadar. Gelip sadece buradan bir yüzük takıp evlenip çoğalmak değil olabilir. Bu olay Tanrı'nın emri. Yaratılışlar yazılan bu ayet, düşünün. Binlerce yıl yazılan ayet, Tanrı'nın emri ve bugün onun önünde tekrarlanıyor. Onun önünde iki kişinin evlenmesiyle tekrarlanıyor. Aslında o kadar güzel ki ayetindeki cevap Tanrı'ya evet demek aslında. Tanrı'ya var demek. Çünkü o ayrımın içinde o üç harf aslında bir şifre. Düşündünüz mü hiç bir ne kadar? Üç harf var. A, I, O. Yan yana gelin ayrımın başı. Gelin birlikte çözelim o zaman. Biz niçin evet diyoruz? A, o evin içinde olan asfalt. Ki o evin içinde olan huş, ümit. Bu, o evin içinde olan doğrultu, merhamet. İşte ayrımız o kadar güzel bir şifreyle bunu bütünlüyor. Tanrı'nın önünde diyor, bu evin içinde sen varsın Tanrı. Bu evin içinde ümit var diyor. Bu evin içinde merhamet var. Ve eğer bunlar varsa zaten başka bir şey ihtiyacım yok diyor. İşte ruh bunlara sahipse, ruh bunlarla beslenmişse bedenin hiçbir şey ihtiyacı olmasın. Gelin bizler de bugün belki evlenmiyoruz, düğünümüz yok ama bizim her günümüz Tanrı'yla büyüğümüz gibi, her günümüz Tanrı'nın önünde evet bilemiz gibi ve biz bugün diyelim Tanrı'ya. Çünkü ruhunda sen varsın. Çünkü ruhunda senin sevdiğin büyüğün var. Çünkü ruhunda merhametin var. Öyleyse başka bir şey ihtiyacın yok. Bir o çok tutunan sen kurallar, ağacın yerini işleyen alfiyatı, alfiyatınız, amin. Oh, Thank you. yaptığımızda, Han sanatına çıkardık bulmuşta, Borobede Van sanatına çıkardık esi, Projelik Güneş Şehrata, Adriyancan Öztürel Van Dert, Anam Kurtuluk'un meşgulata, Kristi Regen Gen Kavrıları Kuvveta, Kaysin'den Kuvveta, Ajan Kuvveta, Çariye Pari, Sarazanlı Van Dert, Kamamor Gepokitene Şehrata, Halik Bordeniyes Kanton Şehrata, Vahimiz, Vahimiz, Vahimiz, Bormega sen, Bormega postolami. Antim yeran tanrımız. Bana sen inanır mısınız eriz. Pandereliğe tutarırız. Ampış gelin bekleriz. Ne asla soğuk yorum çözerizde. Hay soğuk. İzle batış kanlı tiyan. Karta geçsin. Kürüt kabaren yavaşın. Der babam ya, der babam ya, der babam ya. Olur bir sizin arka sevmez bat. Yekolup yumuşlar için sen olur ansaktırım. Sen o zaman azdırın yer sen ortasının. Yedes kanaya kankasını sevaz tutukram olup de. O olarak seni bilgi bırak. Artsak bazı da yedirmek. Mülkos günü hatsan kartının ses. Olur o kümetli masan kürüne. O da zaman oski yekorti. An mor, yevot o, yevot mülsen o. Yer kaç yağlıdırlar verense sütü gözü korkuyorum. Orbesi Parik ortaya kullanmak parik olsun diyorum. Yek sizi anlamda fark yapacak. Antet siyah kendimeyiz. Amen. Asla oh. Evet, ben Komodo Osman'la geliyorum.